สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาติดตามฟังต่อที่สายที่4ครับเป็นสายของคุณต้นคุณต้นมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่ได้พบเจอในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมฮะใช้ชื่อเรื่องว่าพักร้อนปี51เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับคุณแจ็ค ครับผมคุณต้นครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับ อยู่ที่ชลบุรี มาทำงานที่นี่แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วครับ อ๋อคือ ครับ ปักหลักอยู่ที่นั่น20กว่าปีแล้ว ใช่ครับประมาณ24ปีแล้ว ครับผมคุณต้นเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังเลยครับนี่เป็นครั้งแรกพอดีผมหาช่องทางที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่า ครับ ผมอะมันเวลาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมา10ปีแล้วอันนี้ผมก็ไม่เคยฟังในเรื่องเล่าในเรื่องของ The Ghost หรือว่า The Shock เลยนะครับเรื่องเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยพอดีช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ขับรถไปทำงานพอดีผมไปทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมก็เปิดโทรศัพท์นะครับก็ใช้ช่องทางของจุดมิวสิกครับจุดมิวสิกผมก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปดูพิมพ์คำว่า The Ghost เข้าไปผมก็เลยฟังเนี่ยรายการเรื่องเล่าในย้อนหลังนะครับผมก็เลยลองจะหาช่องทางที่จะเล่าเรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองพิมพ์เข้าไปในช่องทางของ Facebook ดูนะครับ โอ้ขอบพระคุณมากๆครับที่เสียสละเวลามาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน จริงๆผมก็จริงๆแล้วประสบการณ์จริงๆแล้วผมก็มีเยอะนะครับในเรื่องของเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็มีรู้สึกว่าจะมีสัมผัสในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคืนนี้ขอเล่าเรื่องตรงนี้ก่อนนะคร ับ ได้ครับมาเริ่มกันที่ถือว่าเป็นปฐมบทเรื่องแรกก็แล้วกันนะคุณต้นนะนะ ครับ แน่นอนว่าเรื่องที่คุณต้นจะเล่าต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับโรงแรมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นชื่อของโรงแรมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ คร ับ นะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของพักร้อนปี51เกิดอะไรขึ้นคุณต้น พอดีต้องเท้าความก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยโรงแรมแห่งเนี้ยทุกครั้งเนี่ยพอดีผมได้ไปทำงานที่เมืองนอกนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งปีนึงเนี่ยเราจะทำงานประมาณ10เดือนแล้วก็ต้องกลับมาพักร้อน2เดือนนะครับก็ผมก็ทุกครั้งที่ก่อนจะไปเนี่ยเราก็ต้องไปล่ำลาไปหาแม่ไปเพราะว่าแม่อาศัยอยู่กับพี่ชายที่จังหวัดนครปฐม ค ือเป็นอำเภอหนึ่งครับจริงๆก็ว่าตอนแรกนี่ที่เราไปเนี่ยปี50ก่อนที่เราจะเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยนะครับผมก็ไปหาแม่แต่ว่าพี่ชายเนี่ยก็ชวนนอนที่บ้านแต่จริงๆแล้วบังเอิญแล้วมันไม่สะดวกเพราะว่าพี่เนี่ยก็อยู่กับแม่แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกด้วยซึ่งผมมองแล้วว่ามันคับแคบอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขอไปนอนในโรงแรมดีกว่าเช่าโรงแรมสบายกว่านะครับแล้วปี50เนี่ยผมก็ไปพักโรงแรมแห่งนี ้ แล้วก็พอดีเคาน์เตอร์ที่จุดลงทะเบียนเช็คอินนะครับเขาก็ให้ห้องผมมา ค ือห้อง801เนี่ยโรงแรมแห่งนี้มันจะมี8ชั้นเท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วห้องเนี้ยก็จะอยู่ห้องบนสุดชั้นบนสุด801นี่ก็จะอยู่ริมสุดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีกี่ห้องแต่ห้อง801เนี่ยจะอยู่ถ้าเกิดว่ากดลิฟต์ขึ้นไปลิฟต์จะอยู่ตรงกลางเนี่ยกดขึ้นไปชั้น8เนี่ยห้องจะอยู่ฝั่งขวามือหันหน้าเข้าประตูห้องไปห้องจะกลายเป็นห้องเรียงกันเลยห้อง801เนี่ยจะอยู่ริมสุดนะครับริมสุดนี่ก็จะมีบันไดหนีไฟลงไปถึงชั้นล่างได้เลยนะครับครับปี50เนี่ยผมก็เช็คอินแล้วก็เข้าไปในห้องก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับห้องก็สะอาดเตียงใหม่มองเห็นวิวรอบเลยในมหาวิทยาลัยบริเวณนั้นนะแล้วก็ห้องน้ำก็มีอ่างจากุซี่ซึ่งราคาห้องก็ไม่แพงราคาห้องสำหรับโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่ถึงหลักพันเลยครับรวมอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ย โรงแรมนี้ประมาณสักกี่ดาวได้ฮะ ประมาณ 3-4 ดาวครับเพราะว ่ าเป็นโรงแรมในจังหวัดแต่ว่าก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับหรือว่าโรงแรมเล็กๆแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเปิดมานานแล้วนะครับโรงแรมเนี้ย คร ับตอนนี้เนี่ยปี50เนี่ยพอผมพักคืนเดียวนะครับเช็คอินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อตกเย็นผมก็ไปหาแม่หาพี่ไปทานข้าวทานอะไรกลับมานอนโรงแรมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับประมาณได้10เดือนแล้วพอดีผมหมดสัญญาเนี่ยผมก็ต้องกลับมาพักร้อนผมจำได้ว่าปี2551 เศษเนี่ยผมกลับมาเนี่ยเดือนเมษายนซึ่งผมก็ชวนตอนนี้ผมมีภรรยาแล้วแต่ว่าจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยผมก็ชวนภรรยาผมเนี่ยไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่ก็เลยมีการโทรบอกทางพี่ชายกับแม่ว่าเออเดี๋ยวเราจะไปหานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนโรงแรมเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวบ่ายก็ไปเจอกันผมก็ชวนภรรยาขึ้นรถประจำทางก็ตอนนั้นผมยังไม่มีรถยนต์ส่วนตัวผมก็ใส่รถประจำทางเนี่ยขึ้นไปลงที่สายใต้เสร็จแล้วก็นั่งต่อจากสายใต้นะครับก็ไปลงที่จังหวัดนครปฐ ม เสร็จแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับไปที่โรงแรมแห่งเนี้ยตอนที่เข้าไปโรงแรมเนี่ยจำเวลาได้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับปี51ประมาณวันที่7ที่8ซึ่งมันเป็นวันธรรมดามันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ที่ว่าโรงแรมจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าเยอะนะครับผมก็เข้าไปที่จุดลงทะเบียนก็แจ้งกับพนักงานต้อนรับว่าสวัสดีครับผมขอเปิดห้องถึงคืนนะครับผมขอห้องต้องเช็คให้ผมหน่อยว่าห้อง801ว่างไหม คืออยากได้ห้องเดิม ใช่ครับห้องเดิ ม แล้วผมจำได้ว่าห้องนี้ผมชอบไม่รู้เป็นอะไรว่าทำไมผมถึงชอบอยากนอนตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งว่ามันน่าจะอยู่ชั้นบนสุดด้วยแล้วมันน่าจะเป็นไพรเวทด้วยแล้วก็ริมสุดด้วยผมก็รีเควสไปว่าเออผมขอห้องนะ801ปรากฏว่าพนักงานต้อนรับมีอยู่2คนเขามองหน้ากันเสร็จแล้วเขาก็หันมาทางผมซึ่งเวลานั้นเป็นเวลากลางวันนะเขาบอกว่าที่เอาห้องอื่นได้ไหมคะพอดีห้องเนี้ยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดผมก็เลยบอกว่าพี่ผมรอได้ไหมพอดีผมอยากได้ห้องนี้มากเลยอ่ะผมรอได้นะ อะไรเงี้ย เดี๋ยวคุณต้นฮะตอนนี้คุณต้นใช้ small talk อยู่ปะฮะ ใช่ครับ ถ้าสมมติว่ารบกวนให้คุณต้นถอด small talk จะสะดวกไหมเพราะว่ามันจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ตลอดเวลาเลยฮะขออภัย จากคุณ ครับผม ฮัลโหลครับผม โอ้อย่างนี้ใสกว่าเยอะเลยฮะคุณต้นขออนุญาต นี้เนี่ยครับขออนุญาตเล่าต่อเลยนะคร ับ ตอนนี้เนี่ยพอดีพนักงานเขาก็มองหน้ากันแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตที่สถานแม่บ้านก่อนซึ่งเราทางโรงแรมนี่จะมีแม่บ้านประจำฟลอร์อยู่เนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ถูกขึ้นไปแล้วเขาก็แจ้งกลับมาอีกว่ามันนานนะพี่แล้วก็ห้องเนี้ยค่อนข้างลูกค้าที่เช็คเอาท์ไปยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมรอได้แต่ทีนี้เนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรอก็ได้เขาให้ห้องอื่นก็ไม่เป็นไรแล้วพนักงานผมก็เลยถามว่าแล้วตกลงมีห้องไหนให้ผมเขาก็เลยบอกว่าห้อง701ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ชั้นลงมาอีกชั้นนึงนะครับเพราะโรงแรมมี8ชั้นผมต้องการห้อง801แต่เขาให้ห้อง701ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ไม่เป็นไรมองแล้วว่าหน้าห้องน่าจะเหมือนกันน่าจะโอเคนะต่างกันแค่ชั้นเดียวก็เสร็จแล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวยืมขอพนักงานยกกระเป๋าขึ้นไปทีช่วยผมหน่อยก็เลยมีพนักงานยกกระเป๋าไปกับผมแล้วก็พยายามผมก็กดลิฟต์ขึ้นไปปรากฏลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น7นะครับแล้วก็เดินออกฝั่งขวาเพื่อจะไปที่ห้อง701หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้าห้องไปเรียบร้อยแล้วปั๊บเราเข้าไปในห้องปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นอับจังเลยห้อง701เนี่ยเราก็เอาแอร์นะกุญแจเนี่ยมาโรงแรมเก่าโรงแรมที่ต่างจังหวัดมันจะเป็นกุญแจที่เสียบลงไปนะครับในห้องนึกออกไหมฮะเราก็ใช้กุญแจเสียบลงไปก็สัญญาณแอร์เนี่ยมันไม่ทำงาน มัน ไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วมันก็เสียงเงียบนี่เราก็เลยบอกว่าห้องนี้ทำไมแอร์มันไม่เย็นแล้วก็แอร์มันมีปัญหาแล้วผมก็เลยบอกแฟนผมว่าให้รอที่ห้องแล้วผมก็เปิดประตูออกไปผมก็เลยเดินตามหาแม่บ้านที่ประจำฟลอร์นั้นประจำฟลอร์7นะครับพอดีไปเจอแม่บ้านคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าห้องนี้แอร์มันไม่ทำงานช่วยดูให้ผมหน่อยเขาก็เรียกช่างมาดูเรียกช่างขึ้นมาแล้วแม่บ้านก็เข้าไปในห้องปรากฏว่าแอร์มันเสีย ซึ่ง เราไม่สามารถอยู่ในห้องนั้นได้เพราะว่าเขาต้องปิดห้องบล็อกเพื่อจะทำการซ่อมแอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่างั้นแม่บ้านช่วยโทรมาร้องให้ผมหน่อยว่าห้อง801ทำเสร็จหรือยังเพราะว่าผมต้องการห้องนี ้ ปรากฏว่าแม่บ้านโทรลงไปแล้วสักพักหนึ่งเขาให้ผมรอสักพักหนึ่งเขาแจ้งหัวหน้าแม่บ้านขึ้นมาหาผมที่บนฟลอร์เจ็ดห้องเจ็ดส่วนหนึ่งหัวหน้าแม่บ้านก็แจ้งกับผมว่าโอเคถ้าคุณพร้อมถ้าคุณสะดวกก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเปิดห้องให้หมายถึงว่า80เลยนะครับโอเคผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอให้พนักงานยกกระเป๋าขึ้นมาหาผมด้วยช่วยผมเพราะว่าผมมีกระเป๋าหลายใบก็เขาก็เอากุญแจขึ้นมาพร้อมแม่บ้านแล้วก็พนักงานยกกระเป๋าปรากฏว่าชั้นเดียวเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมขึ้นลิฟต์เขาพอดี701เนี่ยมันติดกับบันไดหนีไฟ ขาก็เลยพาผมเดินขึ้นไปพนักงานยกกระเป๋าด้วยพาผมเดินขึ้นไปบนชั้นแปดพอขึ้นไปบนไดนิ่งไฟเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นห้องเลยห้อง801 อ ันนี้พอไขประตูเข้าไปปั๊บผมวางกระเป๋าเสร็จแฟนผมเข้าไปในห้องผมหันมาปรากฏว่าพนักงานยกกระเป๋าอ่ะรีบปิดประตูผมก็เลยมือดันประตูแล้วผมก็เรียกพนักงานยกกระเป๋ามาว่าเอ้ยน้องๆเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวพี่เอาทิปให้อะไรเงี้ยเขาไม่รับครับเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเขาก็รีบลงไป เฮ้ยเดี๋ยวนะมันผิดวิสัยของพนักงานโรงแรมถูกไหมโดยเฉพาะเบลบอยอ่ะส่วนมากเนี่ยสิ่งที่เขาหวังเอาจริงๆก็คือเรื่องของทริป ใช่ แต่เขาไม่รับเหรอฮะ ใช่ครับผมแปลกใจมากผมงงว่าทำไมเขาถึงรีบถอยหลังออกไปแล้วก็ปิดประตูทางนั้นนี่ผมจริงๆแล้วผมก็บอกแฟนผมบอกแฟนผมว่าให้เอาเพื่อเอาเงินมาให้นอนผมจะให้นอนเขาแต่น้องบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเขาก็รีบเดินออกไปลงลิฟต์ไปลงไปข้างล่างผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรโอเคปรากฏว่าหลังจากที่ผมเอาแกเปลี่ยนแอร์เพื่อจะเปิดให้แอร์ทำงานผมบอกว่าแอร์เนี่ยทำงานปกติแล้วห้องนี่สะอาดมากเหมือนกับว่าไม่มีการทำเลยนะครับเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู ่ ปูอาคาปูที่นอนเตียงห้องน้ำอะไรทุกอย่างผมตรวจดูทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าไม่มีร่องรอยการใช้หรือว่ามีแม่บ้านมาทำความสะอาด คร ับ แต่ตอนนั้นเป็นคุณต้น ผมขออนุญาตแทรกนิดนึงได้ไหมฮะตอนนี้คุณต้นอยู่หน้าพัดลมใช่ไหม รบกวน มันจะมีเสียงก๊กก๊กก๊กตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณต้นเวลาแล้วช้าๆนะไม่ต้องรีบนะกำลังดีละกำลังดีละโอเคต่อฮะ พอดีมือใหม่ก็ขอประท านไม่เป็นไรแค่เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินแค่เสียงลมพอๆๆๆอะไรอย่างงี้ไงมาต่อฮะ อันนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราเช็คอินเนี่ยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะผมก็ผมกับภรรยาเนี่ยแฟนเนี่ยครับตอนนั้นเป็นแฟนก็นอนเล่นนอนอะไรกันเปิดทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยโทรไปหาทางพี่ชายซึ่งพี่ชายเนี่ยก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อยู่กับทางแม ่ ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงค่ำๆผมกับแฟนเนี่ยจะออกไปข้างนอกให้มารับผมนะจะออกไปทานข้าวกันพาครอบครัวไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าประมาณสักหนึ่งทุ่มเราก็อาบน้ำอะไรเสร็จสอพี่ชายก็มารับที่ล็อบบี้ข้างล่างเราสองคนก็ลงไปข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็ไปรับแม่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารอย่างหนึ่งนะครับก็ทานกันไปคุยกันไปก็มีการดื่มแต่ผมมั่นใจว่าวันนั้นผมรู้สึกว่าผมจะดื่มแอลกอฮอล์ประมาณไม่มากนะครับประมาณขวดหนึ่งที่เป็นเบียร์อะไรเงี้ยผมก็ถือว่าไม่ได้มีอาการมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนี่ยมันก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่ ม นะครับผมก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนละกันก็แยกย้ายแล้วก็ให้พี่ชายเนี่ยมาส่งที่โรงแรมเขาก็ขับรถมาส่งเสร็จแล้วผมกับภรรยาสองคนเนี่ยก็ขึ้นมาบนตอนขึ้นมาเนี่ยผมก็เปิดทีวีมันจะอยู่ไปที่นอนนะครับมันจะมีเตียงนอนเปิดประตูเข้ามามันก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายมือพอเดินเข้าไปก็จะเป็นทีวีติดผนังนี่แหละครับเสร็จแล้วก็มันก็หัวเตียงก็จะมีโทรศัพท์เครื่องนึงเป็นโทรศัพท์โบราณนะครับเป็นโทรศัพท์ระบบมือหมุนเป็นตาปุ่มหมุนนะครับนึกออกไหม ครับไอ้ที่แย่นิ้วเข้าไปแล้วหมุนตามตัวเลขนะฮะ ครับยังไปลงเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าอยู ่ นะครับก็ผมก็มานอนดูทีวีเปิดทีวีกับแฟนก็แฟนก็อาบน้ำเข้าห้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปอาบน้ำก็ดูทีวีกันสักพักหนึ่งประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วปรากฏว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่แปลกๆมากๆก็คือมันมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาโทรศัพท์ที่หัวเตียงครับโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยดังยุ่นกริ้งเสียงกันกริ้งกริ้งประมาณ3ครั้งผมก็เลยรับผมก็เลยยกหูรับผมดูในกาประมาณ5ทุ่มประมาณ5ทุ่ม40 คร ับ ผมยกหูรับผมก็ฮัลโหลไปฮัลโหลสวัสดีครับปรากฏว่าปลายสายไม่มีเสียงพูดผมก็ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับใครครับใครพูดสายครับเป็นอย่างนี้อยู่นานสักพักหนึ่งมันมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาเรื่อยมาพี่มาอยู่ห้องนี้นานอย่าง เ น ี้ย ถามคำนี้นะครับผมก็งงผมก็ทำไมล่ะครับผมเพิ่งมาวันนี้มีอะไรบ้างครับผมไม่ได้ถามว่าเขาเป็นใครเขาก็พูดว่าเปล่าไม่มีอะไรแค่หนูตามหาเพื่อนหนูเพื่อนหนูมาเช็คอินที่หนูนี่ก็อยู่ห้องนี้แล้วเขาก็วางสายลง แล้วขนลุกว่ะเหรอ ใช่ครับผมก็มองหน้าเขาแฟนแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจผมก็ไม่ได้โทรลงไปข้างล่างนะครับ ผมเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจผมเรียกว่าเขาโทรผิดห้องเสียงผู้หญิงคนนั้นเขาโทรผิดห้องผมก็วางสายไปเลยตอนนี้พอเที่ยงคืนแล้วเราเริ่มรู้สึกง่วงแล้วผมก็เลยบอกว่าแฟนผมว่านอนเถอะผมก็เลยปิดทีวีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เป ปิดไฟห้องน้ำไว ้ แต่ประตูห้องน้ำเนี่ยห้องมันเป็นผนังห้องน้ำเนี่ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วผมก็เปิดปิดประตูแง้มไว้เพื่อให้แสงมันลอดออกมาจากข้างนอกจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับส่วนไฟทางเดินผมไม่ได้เปิดแต่ว่าไฟที่นอนต่างๆผมไม่ได้เปิดแต่มันมีแสงที่เราสามารถมองเห็นจากห้องน้ำได้อันนี้พอนอนไปสักพักนึงเนี่ยแฟนผมก็หลับไปแล้วผมก็เคลิ้มเคลิ้มหลับผมนอนเนี่ยผมนอนตะแคงหันหลังให้แฟนผมอยู่ก็คือหันหน้าหันตะแคงไปทางห้องน้ำแฟนผมก็นอนอยู่ด้านหลังผมนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหนักๆมันเหมือนมีอะไรมาเขย่าแขนผมหนักๆผมก็รู้สึกว่ามันการอาการขึ้นหลับขึ้นตื่นก็คือการผีอำที่เขาเรียกกันนี่แหละผมก็คิดในใจสงสัยเราไม่สบายตัวมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็พยายามลืมตาขึ้นมาพอผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งร่างสูง ๆ เขามาเขย่าตัวผมเขย่าผมก็เลยบอกให้อะไรเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราฝันไปแต่ตาเนี่ยมันจะลืมไม่ขึ้นนะครับมันเป็นความรู้สึกว่าครับคล้ายกับว่าเราฝันหรือเราตื่นพอสักพักในเสี้ยววินาทีเนี่ยประมาณ1-2-3นับ1-3เนี่ยผมสามารถลืมตาได้พอผมลืมตาได้เนี่ยผมก็เลยหันมานอนจากนอนตะแคงเลยมานอนง่ายพอนอนง่ายเสร็จเนี่ยผมหันไปมองแฟนผมผมเห็นแฟนผมอ่ะผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มคลุมหัวหมดเลยแต่เป็นผ้าห่มผืนนอกเนี่ยมันจะเป็นผ้าสีขาวนะครับ แล้วผ้าผืนในมันจะเป็นผ้าห่มนาๆครับผมก็เห็นแฟนผมเนี่ยคลุมทั้งหัวเลยถึงเท้าเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเอามือไปดึงผ้าห่มออกรูดผ้าห่มออกปรากฏว่าพอดึงออกมาปั๊บก็เป็นหน้าแฟนผมก็ลืมตามองผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็เลยหันมาแล้วก็บอกเออผมก็นอนหลับต่อตอนนี้ระหว่างที่นอนง่ายเนี่ยผมก็รู้สึกอีกแหละพอหลับไปสักพักก็เคลิ้มรู้สึกว่ามาที่ปลายเท้าแล้วปลายเท้าผมจะเย็นมากเลยผมห่มผ้าประมาณตรงช่วงหน้าอกเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนขึ้นมาบนร่างผมตัวหนักๆผู้ชายแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายอ้วนๆขึ้นมาเหมือนเขย่าแขนสองข้างเราแล้วผมยังคนลุกก็คือเขย่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเรื่องเดิมๆผมคิดในใจนะครับแต่ผมคิดว่าผมฝันผมก็เลยบอกว่าลองกั้นใจดูดิลองกั้นใจแล้วผมก็สะบัดฟังใจแล้วคือสะบัดคอแล้วลักษณะเหมือนสะดุ้งหัวครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ไม่มีตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าไหนลองใหม่อีกครั้งนึงระหว่างที่ผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมดูในกาบุรีในกาข้อมือปวดเตียงดูตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณ14:00แล้วนะครับจากเที่ยงคืนถึง14:00ผมก็ดูเอ๊ะมัน14:00แล้วนี่แล้วผมก็นอนต่อผมรู้สึกว่าผมง่วงมากผมก็นอนผมก็เลยพลิกตะแคงไปหันไปทางแฟนผมตะแคงรอบที่3ก็คือหันหน้าไปทางแฟนผมหันหลังไปทางห้องน้ำตอนนี้ใหม่แล้วครับเขย่าไหล ่ เขย่าตอนนี้ผมก็เลยมองว่าผมไม่ไหวละผมบอกว่าผมเหนื่อยผมอยากนอนผมมีความรู้สึกว่าผมขนลุกตลอดเวลาผมก็เลยท่องมนต์น่ะคาถาอินทรบัญชรผมก็สวดไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีที่ผมรู้สึกว่ามันหายไปแล้วผมลุกขึ้นมานั่งคุณแจ็คที่ไหนผมลุกขึ้นมานั่งดูเวลาทีนึง 4:00 เท่ากับว่าคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยก็คือผมนับเวลาจากเที่ยงคืนไปตีสี ่ชั่วโมง ผมนั่งสักพักนึงผมไม่รู้จะทำไงผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำคนเดียวนะครับ4:00แฟนผมก็ยังหลับอยู่ผมพาหลับปุ๊บนี่ผมก็เดินไปห้องน้ำก็ทำธุระอะไรเสร็จออกจากห้องน้ำมาผมนอนไม่หลับแล้วจาก4:00ไปเนี่ยผมก็เลยเปิดทีวีปลายเตียงดูไปถึง6:00คุณแจ็คเหตุการณ์ก็คือพอถึง6:00แฟนผมตื่นมาแฟนผมก็เลยถามว่าอ้าวตื่นนานแล้วเหรอแต่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังระหว่างที่แฟนผมตื่นเนี่ยผมไม่ได้เล่าว่าผมไม่ได้นอนเลยผมก็ดูทีวีเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำลุกอาบน้ำแฟนผมก็ลุกอาบน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงมาทานอาหารเช้ากันที่ล็อบบี ้ เราลงมาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ถามยังไม่ได้กินกุญแจก็ทานอาหารเช้าก่อนที่ห้องอาหารมันจะอยู่ติดล็อบบี้หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเราก็กลับขึ้นมาห้องเก็บเสื้อผ้าสัมภาระเพราะว่าเราอยู่ในคืนเดียวแล้วเราก็ลงมาเช็คเอาผมก็เช็คเอาปกติผมไม่ได้ถามนะครับโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีเงินเขาเรียกว่าเงินดิปอซิตก็คือเราต้องวางเงินไว ้มัดจำ เวลาเราออกเราคืนห้องเรียบร้อยเราไม่ได้ใช้ครอบของอะไรเนี่ยเราไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยเขาก็จะคืนเงินตัวนี้มาให้เราถูกไหมครับผมก็เช็คเอาปกติปรากฏว่ามาที่สถานีรถช ช่วงที่ผมก้าวขึ้นรถประจำทางเนี่ยเพื่อจะกลับมาชลบุรีเนี่ยผมหันไปหาแฟนผมก้าวเดินตามขึ้นมาตามหลังผมก็เลยบอกแฟนผมว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยว่ะโดนทั้งคืนเลยแฟนผมพูดมาคำหนึ่งว่าไงนะครับเขาก็ไม่ได้นอนเขาก็ฝันเหมือนคือเขาฝันว่ามันมีเลือดเลอะเต็มที่นอนเลยขอโทษนะครับเขาเรียกว่าเขาเป็นประจำเดือนแต่จริงๆแล้วเขามือรูปมันไม่ได้ คร ับแต่แล้วเขาก็กระตุ้งตื่นมาเขาบอกว่ามันนี่แล้วระหว่างที่เขานอนไปเนี่ยคืนๆเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ปลายเตียงแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำกดชักโครกผมก็เลยบอกว่าซึ่งผมเข้ารอบเดียวนะคือตอนตีสี่นะครับเราก็นั่งเรื่องนี้คุยเห็นมาเขาก็บอกว่าเขาก็เจ ออ ันนี้พอมาถึงที่ชลบุรีเนี่ยมาถึงที่บ้านเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาเป็นไข้นะครับเขาเป็นไข้แล้วเขาฝันเขานอนที่บ้านเนี่ยเขาฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับนอนอยู่โรงแรมในห้องนั้นนะแล้วมีถุงอะไรที่คลุมอยู่เต็มเลย คล ุมตัวอยู่บนเตียงอ่ะเขาฝันแล้วเขาเป็นไข้เลยนะครับผมก็เลยเล่าให้ข้างบ้านฟังเล่าให้แบบเพื่อนๆที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านฟังเขาก็เลยบอกเอางี้ลองไปทำบุญดิไม่รู้ว่าใครลองไปถวายสังฆทานดูผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาที่ชายผมที่อยู่นครปฐ ม ผมก็เลยบอกว่าให้ช่วยเช็คให้ผมหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแค่ขาดกันแค่ปีเดียวเพราะปีที่แล้วผมยังมานอนอยู่เลยนึกออกไหมผมแล้วผมก็ไปทำงาน10เดือนแล้วผมก็มาห้องนอนห้องเดิมแต่ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันทั้งวันแปลก ๆ ที่ชายผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเช็คหรอกก็ทำบุญให้เขาแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรพอดีผมลืมบอกไว้ว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนวันเกิดผมวันเกิดผมคือวันที่16เมษายนนะครับผมก็ไปทำบุญรู้สึกว่าคือประมาณก่อนช่วงวันสงกรานต์นะครับผมก็ไปทำบุญแล้วก็ถือสังฆทานไปถวายพระผมก็อธิษฐานแล้วก็นึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นผมบอกว่าถ้ายังไงผมขออุทิศส่วนกุศลละกันถ้าเกิดมีถ้าเกิดเขาแบบอยู่ที่นั่นจริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตกเย็นเนี่ยพอทำบุญเสร็จผมก็ไปตลาดกับแฟนผ ม อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ไปตลาดอันนี้ผมก็ด้วยพอไปซื้อกับข้าวเนี่ยผมก็เห็นแผงลอตเตอรี่อยู ่ ผมก็เลยมองดูผมเห็นเลข801นะครับ จัดซะเลย ผมไม่ครับผมไม่ซื้ อ แต่ผมไปเห็นอีกตัวนึงคือ800แล้วผมก็พูดผมก็ดูดปากนะว่าเนี่ยเลขผีหลอก อ ย่างเงี้ยเนี่ยเลขผีหลอก800แม่ค้าเขาหยิ บ แม่ค้าเขาหยิบเลขนี้ให้ผมแต่ผมจำปากดูหน้าไม่ได ้ ปรากฏว่าผมก็บอกว่าป้าผมพูดเล่นตอนที่ผมต้องการยาเพื่อนี ้ แฟนผมก็เลยบอกผมว่าผมว่าเฮ้ยเอาไปเถอะเขาให้มาแล้วว่างไปเถอะผมก็เลยไม่ได้ไปเอาเลข801ผมเอาเลขนี้ไปปรากฏว่าวันที่16เมษายนเป็นวันเกิดผมค ือ ลอตเตอรี่หวยออกครับผมก็ฟังปรากฏแล้วก็ตรวจดูมันซื้อใบเดียวมันก็ไปถูกรางวัลที่5 อ๋อเอาถูกรางวัลที่5เลย800เนี่ยนะ ใช่ครับแต่เลขหน้าผมจำไม่ได้ผมก็ประหลาดใจผมมันถูกยากมากเลยนะรางวัลที่5เน ี่ ยเออผมก็งงแล้วผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแปลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยผมเคยลองถามเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนออกอีกเป็นเกย์เป็นประเทศ3อ่ะครับแล้วมาเปิดห้องแล้วรู้สึกว่าจะถูกฆ่านะครับ คร ับ วงพยาบาลคอเนี่ยครับแล้วก็วางหมกศพไว้ที่เตียงเนี่ย ซึ่งมันก็ตรง พยาบาลที่จะไปเพราะว่าเขากลัวว่าโรงแรมจะรู้สึกว่าเขาปิดข่าวหรือเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ คร ับ ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นห้องเดียวกับที่ผมนอนหรือเปล่า ซึ่งทั้งหมดเลยมันเข้าเขากับที่แฟนเราภรรยาเราเป็นฝันน่ะใช่ไหมเออฝันว่าเห็นเป็นผู้ชายนอน เราไม่คุยกันก่อนที่เราจะออกจากห้องมาผมแค่รู้สึกเหนื่อยผมแค่รู้สึกง่วงผมเลยขึ้นรถมาแล้วผมก็เลยหันไปทางแฟน ค ือเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนเนี้ยเจออะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยบอกเออเหมือนกันเขาพูดอย่างเงี้ยซึ่งแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยก็คือว่าตั้งแต่พนักงานต้อนรับตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดห้องตั้งแต่แอร์ห้อง701ที่มันไม่ติดไม่เย ็ นไม่ทำงานนะครับแล้วก็ห้องไม่มีร่องรอยการใช้ห้อง801 ครับ แล้วก็มีโทรศัพท์หรือกลับ นั่นแหละที่ผมกำลังจะถามว่าใช่คนป่ะคิดว่า เขาพูดเนี่ยแต่เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนตื่นเต้นนะครับพูดแบบพี่ ขาพูดอย่างเงี้ยพูดง่วนๆแต่นานมากที่เขาจะพูดผมรับตั้งนานแล้วพวกพี่มาอยู่ห้องนี้นานหรือยังเขาพูดอย่างเงี้ยพูดแบบเสียงเงาๆง่วนๆเสียงผู้หญิงผมก็เลยบอกว่าเพิ่งมาครับวันนี้มีอะไรหรือครับใจนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพนักงานเวรดึกปรากฏว่าเขาเปล่าเพื่อนหนูเคยมาพักที่นี่แล้วเขาก็วางสายลงไป เนี่ยมันแปลกตรงเนี้ยเออ ผมคิดในใจแทนที่ผมจะตัดโทรกลับลงไปผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะผมก็คิดว่าเออมันคงจะโทรผิดห้องอะไรประมาณนี้ ครับ แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงจังหวะที่เที่ยงคืนพอดีประสบการณ์อย่างนี้ฮะจริงแล้วผมต้องบอกคุณแจ็คก่อนผมไม่ได้เจอที่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวโรงแรมในย่านที่กรุงเทพในช่วงที่ผมไปทำเอกสารทำวีซ่าที่สถานทูตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรงแรมที่อยู่ในใจกลางแบบเส้นเศรษฐกิจเลยผมก็เจอแต่ว่าอาจจะขอเล่าได้ไหมครับหรือ มันเป็นช่วงสั้นๆนะครับ ได้ครับถ้าสั้นๆได้ครับ ผมไปทำวีซ่าเนี่ยคือพอดีเพื่อนผมเนี่ยเขามีแฟนเขาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายอยู่โรงแรมที่เนี้ยแห่งเนี้ยเขาก็จะได้เรทค่าห้องถูกผมก็เลยว่าขออาศัยนอนเพราะว่าเช้าผมต้องไปทำวีซ่าที่สถานทูตเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนผมไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยย่านเนี่ยนะครับอยู่ในใจกลางเลยแถวเส้นรัชดาและสนามตอนนี้โรงแรมเนี่ยมันอยู่ผมนอนอยู่ประมาณชั้นที่เอ็ดเหตุการณ์คล้ายๆกันคือผมนอนหลับลงไปแล้วปรากฏว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งที่ปลายเตียงผมเลยผมยาวนั่นนั่งข้างสวยมากผมก็มองที่ฝันที่ผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยแล้วเขาก็เปิดหน้าต่างเขาก็ทำให้ผมดูเนี่ยหนูอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปิดหน้าต่างก็โดดลงไป อ้าวเหรอ เสร็จแล้วเขาก็กระโดดกลับขึ้นมา เฮ้ย กลับมานั่งปลายเตียงและจังหวะนั้นน่ะผมตะดุ้งตื่นก็คือประมาณตีสี ่ ผมอาบน้ำนะครับผมล้างหน้าไม่อาบน้ำแล้วผมเก็บตัวเปล่าแล้วผมลงมานอนที่ล็อบบี ้ พนักงานผมบอกว่าพี่ทำไมรีบเช็คเอาท์จังเลยอ่ะสถานทูตไปพี่ไปเจ็ดโมงก็ทันนะต้องอยู่ใกล้ๆอะไร ครับ แต่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ไม่เล่าให้เขาฟัง ไม่เล่าครับแต่เขาก็แปลกใจเพราะผมมานอนหลับที่ล็อบบี้ผมลุกเข็นกระเป๋าลงมาด้ากระเป๋าลงมาทั้งที่เบสแต่ผู้หญิงคนนี้ผมมองว่ารู้สึกว่าไม่น่ากลัวแต่มองว่าสวยแล้วเขามานั่งข้างๆเยี่ยมผมยาวแล้วเขาก็บอกว่าพี่หนูอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เปิดหน้าต่างแล้วเขาก็โดดลงไปจุ้งลงไป มันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละครับ เป็นหน้าต่างพอโดดหน้าต่างลงไปเสร็จเดี๋ยวก็กลับมามองยังอยู่ที่ปลายเตียง นั่นแหละ แล้วเขานั่งเอียงข้างยิ้มให้ เหมือนเขามาทำ เกงใส่ชุดผมจะเล่าเนี่ยใส่ชุดเสื้อลายนะครับกางเกงเป็นสีขาวเป็นเหมือนผู้หญิงปกติมานั่งตรงปลายเตียงเลยกายไปที่นอนเลยแล้วผมเปิดไฟที่ตรงกระจกโต๊ะเครื่องแป้งไว้ด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างสว่างผมก็เลยแปลกใจแต่ในเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ก็เลยเล่าให้คุณแจ็คฟังคร ับ เหมือนเขามาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาตายตรงเนี้ยเขาตายแบบเนี้ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแสดงว่าคุณต้นมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้พอสมควรเหมือนกันใช่ไหม จริงๆผมเป็นคนตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมเป็นเด็กวัดเมื่อก่อนผมอยู่วัดตั้งแต่เรียนม.หนึ่งแหละสมัยเรียนม.หนึ่งย่าก็มาฝากวัดเหตุการณ์นี้ผมจะเจอประจำแล้วเนี่ยผมตัดสินใจที่จะโทรหาคุณแจ็คเพื่อจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเจอบ่อยผมเจอในฝันว่าทุกวันโกนก่อนที่จะวันพระที่มาค่ำเนี่ยพวกนี้เขาจะมาหาผมในฝันเป็นหน้าตาน่ากลัวบ้างเป็นหน้าตาปกติบ้าง เพื่อ เอามือมาจับผมก็เลยพูดกับแฟนผมว่านี่ผมเป็นคนบาปนะผมเป็นคนเหมือนว่าไม่ค่อยทำบุญอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องการอะไรจากผมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปทำบุญอะไรให้เขานะครับแล้วสมัยนี้ผมก็ไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนหรอกแต่ผมก็บางทีผมก็ฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวแต่เพียงแต่ว่าแต่ผมแปลกใจว่าทุกวันกลัวทำไมเขาต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีเหตุและผลมันต้องมีมูลเหตุอาจจะให้เราทำบุญให้เขามั้งไม่รู้นะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าผมคิดว่าผมอาจจะต้องรักษาศีลหรือว่าหมั่นทำบุญอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยววันพระหน้าเนี่ยผมก็จะลองดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าวันที่25หรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ย ครับ ว่าแต่วันเป็นวันพระเล็กนะครับผม คิดว่าวันที่24คืนวันที่24วันโกนเนี่ยเขาจะมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเราทำอย่างเช่นไปอยู่ในศีลนั่งสมาธิทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วมันเป็นผลดีกับตัวเราตัวเขาผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะใช่ไหมได้ความสบายใจด้วย เรื่องแบบนี้ผมอาจจะเล่าไม่น่ากลัวนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยแล้วครั้งแรกที่ผมเล่า ไม่เป็น ไรแต่ว่าบางครั้งผมรู้สึกอึดอัดครับผมไม่ได้เล่า ครับได้ครับเพราะฉะนั้น ครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าคุณต้นครั้งหน้าค่อยๆทยอยมาเล่ากับเหตุการณ์เอาให้มันระบายออกมาเลยฮะให้มันหายอึดอัดไปเลยลองมาเล่ามาแชร์สู่กันฟัง ผมมีเหตุการณ์หนึ่งสมัยที่ผมเป็นเด็กวัดเหตุการณ์ที่อยู่ในวัดนั้นนะ ครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่แบบมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกัน ครับได้ครับเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าคุณต้นค่อยๆทยอยมาเล่าค่อยๆลำดับเรื่องมา ครับ นะฮะจะได้หายอึดอัดนะขอบพระคุณมากๆคุณต้น ขอบคุณมากครับ ครับ กันหน้านะครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ